خطاب به اسلام میدهد، اسلام به فرزندان خودش خطاب میدهد. قولوا آمنا، ولی بگوین ایمان آوردیم. بالله به وحدانیت الله و ما انزل الینا و آنچه که بسوی ما نازل شده و ما انزل الی ابراهیم و آنچه که نازل شده بسوی ابراهیم علیه السلام و اسماعیل بسوی اسماعیل علیه السلام و اسحاق بسوی اسحاق علیه السلام و یعقوب بسوی یعقوب علیه السلام و الاسباط و بنویرش، ما با کلش ایمان داریم. و ما اوتی موسی و آنچه که داده شده به حضرت موسی علیه السلام و عیسی به حضرت عیسی علیه السلام و ما اوتی النبیون من ربهم و آنچه که داده شده به پیغمبران من ربهم از جانب پروردگارشان، ما با کلش ایمان داریم. این عقیده ماست. پیغمبران خدا الگوهای ما هستند، اونا رهبرای ما هستند، اونا قائدین ما هستند. لا نفرق بین احد منهم، فرق نمیگذاریم در چگونگی زیادت و کمبود ایمان، در قبول کردن یکش و رد کردن دیگرش، ما این کار نمی کنیم. لا نفرق بین احد منهم، فرق نمیگذاریم در میان یکی از اینها. و نحن له مسلمون، و ما خاص خاص تابعدار هستیم فرمان الله را. باور ما چیست؟ که پیغمبران خدا در عقیده تغییری ندارد، تفاوتی ندارد، اما پیغمبران با یک عقیده هستند، با یک کیش هستند، دوم عقیده امرایشان نیست که در عقیده تفاوت باشد. هرچی شریعت است، حسب ظروف و زمان تغییر می‌خورد. شریعت غیر از عقیده است. ایمان به وحدانیت الله، ایمان به ملائکه، ایمان به رسول، ایمان به روز آخرت، ایمان به زنده شدن بعد از مرگ، جنت و دوزخ، در این کل پیغمبرها یک نوع عقیده دارد. در اینجا تفاوتی در میانشان نیست. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر ایمان آوردن امی یهود و نصارا، اگر ایمان آوردن امی انسانایی که میگفتن که ما اتباع ابراهیم را میکنیم در عربستان، با شک آورده بودن. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، پس اگر ایمان آوردن به مانندی که شما ایمان آوردین به آن، فَقَدْ اهْتَدَوْا، در حقیقت راه یافت شدند. باز پلورالیزم دینی ختم شد. و این آمنو، پس اگر آن یهودی که، آن مشرکی که، او بیدینی که، هر کسی که است، و این آمنو به مثل ما آمنتم، اگر ایمان آوردن به مانند آنچه که شما ایمان آوردن به آن، فقد اهتدوا، به حقیقت رهیاب شدن. و این تولو، و اگر رو گردانیدن، فا انما هم فی شقاق، جزی نیست که اینها در مخالفتن، جز این نیست که این مردم در مخالفت قرار دارن. مخالف مؤمن کافر است. بنان باز یک جانه شد. مخالف مؤمن کافر، مخالف مؤمن مشرک. اگر ایمان بیارن به حقیقت رهیاب می شون. یک موضوع. و اگر رو بگردنن فانما هم فی شقاق، جز این نیست که اینها در مخالفت بسر می برن. بناهن وقتی که با مخالفت بسرم چوب میشینی، باز میگه خیر از قوام سعیست، لورالیزم نیست. باز میگه که در مقابل مخالف به خاطر خدا با پا بخیر. دیگه مخالف بیدین و مشرک را ختم بکن. دعوت برش بته کسی کار بکند. یا ایمان میارد، یا جزیه میدهد، و یا با شمشیر زده میشود. دیگه سیوم را نیست. سه کار بکن. یا ای که مؤمن میشود. اسلم تسلم، یا جزیه بده دیگه باز نمیتونم تو را آقا و قلدر مالک قبول بکنم، و یا ای که با شمشیر مؤمن روبرو میشی. در این سه کارت سستی نکنی ای مؤمن. در این سه کارت تو ندید که ولی چطور میشه و چطور نمیشود، زیرا تو الله داری. فسا یکفی که هم الله، پس کافی کفایت کننده است تو را در امور خیرت، در پیشروی دینت، در عظمت و اقرار به دینت. او ذاتی که معبودی بر حق است، او ذاتی که مسلط بر اوضاع است، او ذاتی که خالق است. فس یکفی که هم الله، پس کافی است تو را الله در حمایت، در دفاع، در گسترش. الله باز کافیت است. اصحاب پیغمبر چی نداشتن؟ اینمی فس یکفی که هم الله را خوانده بودن، از این قدر به پیش می رفتن. نگفت که ما کتی امپراتوری روم می شینیم، نگفتن که کتی امپراتوری فارس می شینیم. تا پیش می رفتن و پیش می رفتن و می گفت سه کار، سه چیز پیش میکنیم، یکی از این را بپذیر. چهارم کلمه نداشت، چهارم کلمه نداشت، سه گپ میزنم، یکی از این را به اختیار خود قبول بکن. هر چی که قبول میکنی. الله اکبر، چه عظمت و عزتی بود، چه غیرتی بود. الله چرا کامیاب بودن؟ خدا با اونها بود، خدا با اونها بود. و هو سمیع، اونیک شنوا هست، او ذاتی که او با تو هست و به خاطر از او عمل میکنی. اونیک شنوا هست، گپی که در میانتان تبادله میشود او مشنود. العلیم، دانه است به این بیچارگی تو، خدا می خوب میفهمه که تو چیزی نداری، ولی چون با خدا هستی خدا با تو میشود. از این خاطر العلیم دانا هم است. یهود نصرانی ها یک چیزی دارن که در اوجا اولادای خود رنگ میتن. طفل که 7 روزه شاید یا چند روزه شاید نمیفهم، بعد از بازور میگه یک رنگ زردی هستن. بازور دو رنگ زرد در کلیسا هست، ایتی ما هم اونجای شدیدیم، ایتی یک چخریگه که سنگی بود، با در اوجا فرزندشان هم میارن، در مابین از اون رنگ زرد باز یک بار او را میپیچانن. وقتی که او را پیچاند، از او بعد او عمودیه، امو رنگ هم میگه، یا امو زردی که اینا در اوجا غسل میداد، با رنگ زرد که گرفت از او بعد بازی مسیحی راستی میشود. عبدالرحمن هم در اون وقت یک رنگ داده بود، یک رنگ برس میتا تا که او رنگ نگرفتی تو مسیحی نمیشدی، حتما با او رنگ بگی. از این خاطر رنگ زرد از علائم نصرانیت است. تیارات انگلند هم اگر ببین غالبا زرد است، زیرا یکی از ممالک مسیحی است. و اگر فکرتان باشه در پارک، در پارک یک گروه آمدن، مردم ما خو نمیفهمن بیچارگاه گپ در چی هستن. زرد پوشیده بودن، باز دیخ درختار هم زرد کردن، باز یک چند همون کتارار هم زرد کردن، یک جای زرد هم جور کردن. این کلش علائم مسیحیت هستن و آستاستا میخواه که ایر در افغانستان رشد داده برود. بنان اینا خویلش میگه که امی رنگ بتیم باز دین میگه دیگه. از این خاطر سر رنگ بسیار زیاد فشار دارد. قرآن کریمه که سر این رنگای ظاهری چیزی نمیشود. صبغت الله، بر رنگ خدایی خود رنگ بتین او مردم، بر رنگ خدایی خود رنگ بتین. یا اتبعوا صبغت الله، رنگ خدایی را پیروی بکنید. پشت رنگای زرق و برق دنیا نگرد. دیگه پشت زرق و برق دنیا میگردی تمام روز خلق میگه که اگر یهود نباشد دیگه ما هم ختم هستیم. شما خودید ایمانای مسلمان را، فلسطین مظلوم را بمباردمان میکند، حکام ظالم و جابر بیدین آوازش نمبرد. این تو مردم هستن، چرا پیروی از رنگ خدا نمی کند؟ به رنگ دنیا اونا ملوث شدن. صبغت الله به نفس که بخوانین، اتبعوا صبغت الله، یا می شود که برف بخوانین صبغت الله. ای صبغت الله امام مندار نیست تو کی را نگیرین، به رنگ از این خدا رنگ نکنی که گب خراب است. به رنگ خدا صبغت الله، به رفع هی صبغت الله، اینی رنگ خدایی است. رنگ خدایی را دیدن که در وصایای حضرت ابراهیم علیه السلام و اسحاق علیه السلام و نواسیش و در وصایای حضرت موسی و عیسی علیه السلام بود. هی صبغت الله، اینی رنگ خدایی است، اتباع از پیغمبران خدا علیه السلام. و من احسن من الله صبغه، و کیس بهتر از الله صبغتن به اعتبار رنگ. از الله که به اعتبار رنگ، رنگ خدایی خوب است یا رنگ دنیوی؟ نه، رنگ خدایی را قبول بکن که او شریعتش است، به او ملتمس باش. و نحن له عابدون، بگو ما خاص عبادت کنندگان، خاص او را عبادت کننده هستیم، ما خاص او را عبادت کنندگانیم. دیگه کسی به پهلوی خدا قرار نمیدیم، هیچ کس قرار نمیدیم، نه پیغمبرا را، نه ملائکه را، نه اولیاء الله را، هیچ کس قرار نمیدیم. و نحن له عابدون، و ما خاص او را عبادت کنندگانیم. آیا یک تعداد میگرد که چی رقم میشود خیلی دیگر؟ غیر الله حتما شامل است، نه؟ اگر مسیحیت هم ببینی غیر الله در بینش چخ شده، حضرت عیسی را چخ کرده بینش، حضرت بی مریم را چخ کرده، مشرکین هم ببینی امی رقم، یهود هم ببینی امی رقم. به نام قل بگو ای پیغمبر، اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم، آیا مکابره میکنید، با ما استدلال میکنید در باب الله، حالا که و هو ربنا، پروردگار ما هم است و ربکم پروردگار شما هم است. تو چی که تو محاجه میکنی؟ چرا زورت میده که من میگم تنها الله را عبادت بکن؟ وقتی که انسانی که عقیدش گندگی باشه که برجوی تنها الله را عبادت بکن، تحقیق کردن خیلی و دیگر چطور میشود؟ و دیگر چطور میشه؟ وضو پرتی شد دیگر، و دیگر خدا نیست، دیگر در پهلوی خدا قرار نسی. اینی گپ است. وقتی که میگه شریعت خدا، بس میگه ملل متحد چطور میشود؟ امریکا چطور میشه؟ وضو پرتی ملل متحد یا رزاق الله هست، حاکم الله هست. از این خاطر قل بگو ای پیغمبر اتحاجوننا، آیا با ما دلیل میگوید؟ با ما مکاوره میکنید؟ فی الله در شباب شریعت خدا، ما قال الله قال رسول بر تو پیش میکنم، تو بر ما استدلال از چی میاری؟ حقوق بشر بر ما میاری؟ من میگم که الله میگه که ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، الله این تو برد میگه، تو بر ما دلائل مزخرف دیگر را پیش میکنی. او را بگذار، و هو ربنا، او پروردگار ما هم است، ما را خوب بشناسن، و ربکم پروردگار شما هم است. این شریعتش که آمد برای ما و تو است، این اختصاص به ما ندارد، اختصاص به ملا ندارد، کل عالم بشریه در زیر جای خود میدهد. اگر نکردین ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ولنا اعمالنا، برای ما نتیجه اعمال ماست که اتباع شریعت خدا را میکنیم، ولکم اعمالکم، به شما نتیجه اعمال زشتتان است که اتباع از قدرت های استکباری میکنید. شما از این اتباع بکنید، ما شریعت الله اتباع میکنیم، ببینید که نتیجه چی مرتب میشود. و نحن له مخلصون، به اصلاح دندانی از اینها را میکشد دیگه، به ما امید نداشته باشی. و نحن له، و ما خاص به شریعت الله چی هستیم؟ مخلصون، اخلاص داریم، خالص به شریعت خدا. و نحن له مخلصون، ما او را به اخلاص پرستندگانیم، فقط الله را پرستش میکنیم و زیر شریعتش میریم. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودا او نصارا؟ یک تعداد بیعقل مردم چی خواستن؟ گفتن خب ابراهیم به ملت یهودی بود، نصرانی ها خواستن نگه نه ابراهیم مسیحی بود. و این مردم تا هنوز نفهمیدن که ابراهیم علیه السلام پیش از حضرت موسی و عیسی علیه السلام تیر شده، در بینشان بیش از هزارها سالها است. وقتی که هزارها سال بوده باشد، این با ملت عزیز یا او با ملت عزیز؟ قرآن کریمه که ام تقولون، شما میگوید ان ابراهیم، که حضرت ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، والاسباط و نبیره و ذریهش، کانو هودن و نصارا، بودن یهود نصرانی؟ و هم میگه بلی بودن. قل بگه ای پیغمبر انتم اعلم و ام الله، شما خوب میفهمید یا الله؟ الله خوب میفهمه که او را پیش از حضرت موسی آفریده، بدان کی به اتباع کی باشد. و من اظلم و کی ستمگار، ممن از آن کسی که کتم شهادت عنده من الله، از آن کسی که بپوشد آن گواهی را که نزدیکی اوست، من الله از جانب خدا. همیشه مردم کی فریب میده؟ دانشمندا. ایره ایمان داشته باشین، دانشمندی که با الله ارتباط نداشته باشه، این خائناستن که همیشه خرابی را میاره. بیچاره ای که بره را میچراند، بیچاره ای که زراعت میکنه، دیقانی میکنه، ولی اگه خبر باشه کل معاملات هم میکنه، امی دیگه مردم میکنه، ضربش بازو بیچاره ها زیاد میگیرد. از این خاطر قرآن کریم مردم دانشمندی که به دین باورمند نباشد، به شریعت الله عمل نکند، اونا را ظالمترین انسان معرفی میکند. شما پرسان بکنین 60,000 انسان مردن، باز که کتش بشین چی میگه؟ ولی هیچ گفتی نشده، با طرفداری خدا میکنه، با تمام طرفداری نکو که ظالم استی، در اینجا دقیق شو. و من اظلم و کی ستمگارتر، ممن از آن انسانی که کتم شهادت عنده من الله، بپوشد آن گواهی که نزدیکی اوست از جانب الله. علم داری باز علمت عمل نمی کنی، علم داری او را واضح نمیگی، از این انسان که دیگه ظالم کسی است؟ دیگه از او که ظالم کسی نیست. و ام الله، اگر نگویی چی گفت است، پوتش بکنی، غلط تعبیر بکنی دین را، چی میشود؟ و ام الله، و نیست الله جل جلاله بغافل بیخبر اما تعملون، آنچه که میکنید، آنچه که میکنید الله از او چی؟ بیخبر نیست. با تخویف میداد، تلک امتون قد خلد، این امتی بود که گذشت، تلک امتون، این گروهیست قد خلد که در گذشت، رفت پشت کارش. آلی نه منصرانی های نجران هستند، نه بنی قریظه و بنی نریز زیر از در مدینه. اردویشان پشت کارشان رفتن، نام فقط قانون نام ماند. این شکلش لها ما کسبت ورانها رست آنچی که کسب کردن در چند روز زندگی ناچیزی که در دنیا داشت که سب صد سال نمی رسد. این قدمی صد سال آنچی که داشت همه امرایش هست. ولکم ما کسبتم، برای شما هم نتیجه اعمالتان است. ولی خرسان بکن از خودتان. هر کدام ما شما در اینجا که هستیم، شاید از 15 ساله بگیریم تا انتهایش تا 60 ساله تا 70 ساله. 70 ساله که زیاد دیگه زندگی بکنه 30 سال، 30 سال بعد از جا میرود. این 15 ساله اینو که دیگه بسیار زیاد زندگی بکنه 85 سال. از این بعد این مجلس نیست. یعنی به عباره دیگر پیامبر خدا هم گفته که 100 سال بعد هیچ کسی در اینجا نخواهد بود. 100 سال بعد این مجلس نیست. کلش عوض میشود. بنام ولکم ما کسبت. نتیجه آنچه که کردی او امرت میماند. چی داری؟ تمام روز به دنیایتان میدوین، به آخرتت هم باید وقت بدی. و شما میفهمین که شما بسیار خوب مردم هستین که به اللهتان وقت دادین، به شریعتتان وقت دارین. این عمرتان عمر اصلی است، اصل عمر میست. این دیگر روز اساسی اوایی بود، الله قبول بکن دیگه به لطف کرمش. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. پرسیده نمیشوید از آن چی که ایشان میکردند. الله از پیش ما پرسان نمیکنه پرسانگه کسارا. و کسایی که مرده اونا خودش میفهمه، دوستیش میفهمه. پیش الله هر کدوم ما جدا جدا دوستی داره، میفهمین؟ از این خاطر میگه ده هشم چی تو میگه؟ در میلیون ها انسان استادت میکنه، فلانه پسر فلانه استادت میکنه. بعد برین پیش بیا. از او بعد یک یک پرسانت میکند. این تو گفه است. تو نمیتونی که با گذشته حادث بزنی. گذشته از خود اعمال دارد. تو از خودت بگو تو چی کردی. ما مردم همه ترستیم، تمام روز بد میگویم. بعد چی میکنی؟ از خود یک بار پرسان بکن که خود ما تو چطور هستیم. اول از سر پرسان که در باب عقیدت فکر بکن که عقیدت گنده نباشه. خدا نخواسته نشود که اون دوست رو خدای ناراض تو نشود. در عقیده فکر بکن، از سر بیندیش که عقیده رو درست کن. و این مهم است. در عقیدت که خدا شدی با شریعت بیا، در نمازت بیندیش که میرقم ترپ ترپ نماز میخونی، سرزی بیندیش با عدم حضور و سست بودن در جماعت پرسان بکن. در باب الله چرا انفاق نمیکنی؟ چرا تلاوت قرآن نمیکنی؟ چرا ذکر الله را نمیکنی؟ چرا با صالحان نمیشینی؟ چرا در دفاع از شریعت قدم نمیگذاری؟ اینی پرسانایی است که الله هست به شما میکنن و چی جواب خود داشته. از این بعد حصه سوم سوره مبارکه، قسمت اول سوره مبارکه بقره که از آیه 142 شروع و با آیه 162 ختم می شود در رابطه با تحویل قبله و آنچه که به او تعلق دارد بحث می کند. الله می فرماید که سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. سيقول السفهاء، بزودی میگوین السفهاء بخردان من الناس از بعض مردم، ما والله چی چیز برگردانید ایشان را عن قبلت از قبله ایشان، التي كانوا عليها عن قبله ای که به آن تمسک داشتند. چی وادارشان کرد که بیت المقدس الهی کرد به طرف مکه مکرمه نماز میخواند؟ قل بگو لله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب از آن الله است، حاکم او است، شارع او است، او حکم کرد که خلاص شد. لله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب از آن الله است. اون صاحب مشرق و مغرب دیروز این تو حکم کرده بود، آل این تو حکم کرد که خلاص شد. یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، هدایت میکنه کسی را که بخواد براه راست. براه راست الله چی میکنه؟ هدایت میکند. در سیقول دو نظر است. یکی که سین برای استقبال است. سین سیقولو، یقولو فعل مضارع، سین سرش داخل شده که از جمله اختصاصات فعل مضارع است. سین برای استقبال و فعل مضارع به حال خودش به این معنی استقبال باقی میماند. یعنی به طور پیشگویی نازل گردیده که دلیل بر صدق پیغمبر علیه السلام و از اعجازات پیغمبر خدا می شود. پیش از پیش بطمئن که ای پیغمبر، تا هنوز پیغمبر به طرف بیت المقدس نماز می خواند. در اوجا بطمئن که سیقول السفها، زود خواهند گفت انسانای بیخردی در رابطه با تو، ما والله من قبلتی ملتی کانو علیها، چی سبب شده که اینا قبله از قبله را دیگرگون ساختن به طرف دیگر نماز می خواند؟ تا هنوز حکم نیامده بود. دوم نظری که سین بخاطر تأکید است و فعل مضارع به معنای ماضی است، ولی به مستقبل تعبیر کرده، به خاطر چی که وجود اعتراض در آینده هم ای تکرار می شود. یعنی که اعتراض تحویل قبله یک کب یک روزه و دو روزه نیست، یه همون ادامه پیدا میکنه، سرطان گپ میزنن، این کشمکش وجود دا خواهد داشت، به خاطر که اعتراضات آینده را تسجیل بکند با تعبیر مضارع آورد. سیقول السفها، تحویل صورت گرفت، تحویل صورت گرفت. در این که تحویل صورت گرفته باشد، در آیات تقدیم و تأخیر است. معنا چی؟ یعنی قبل از سیقول السفها آیه 144 نازل گردیده. آیه 144 یک ورقشان دار بتین. در اونجا الله چی میگه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اول این آیه نازل شد که مسلمان میبینیم گشتن روی تو را ای پیغمبر فی السماء به طرف آسمان، فلنولینک پس البته متوجه گردانیم تو را قبلتن به قبله ای که ترضا، خوشنود شوی به آن. فولی وجهک، پس بگردان روی تو را شطر المسجد الحرام، به طرف مسجد حرام. وقتی که روی گردانید، سیقول السفها، زود خواهند گفت انسانای بی خرد، من الناس از مردم، ما واللهم چی چیز واداش ایشان را ان قبلت ملتی، چی چیز واداش ایشان را از به تحویل ان قبلتم، از آن قبله ای که التی کانوا علیها، که با آن مواظبت داشتن که بیت المقدس است. قل بگو لله المشرق والمغرب، بگو از آن الله است مشرق و مغرب، یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هدایت میکنه کسی را که بخواهد به راه مستقیم. این چه رقم هدایت میکنه؟ هدایت زور نه، الله بر عقل تا به کار مندازی که دین از خدا است، زمان آسمان از خدا هست، بنان او حکم میچلاند، پیغمبرش دروغ نمیگوید. قل لله المشرق، از این خاطر تعبیر کرد که ملل مسیحی در کشورهای عربی زندگی داشتند. برای استادن به محل تولد حضرت عیسی علیه السلام به طرف مشرق نماز میخواندند. بنان بگو لله المشرق، دیروز که به طرف مشرق نماز میخواندی، او را به خاطر خدا خواندی یا به خاطر حضرت عیسی؟ اگر به خاطر خدا خواندی گفت خلاص دیگه. و ملل یهود اکثرا در شامات بودند، به طرف بیت المقدس نماز میخواند که به طرف مغرب میبود. بنان در حقیقت اونها را زیر نظر دارد و مسلمان ها که در مدینه منوره بودند به طرف جنوب بودند. بنان در میان مشرق و مغرب خود به خود داخل میشود. و کذالک، همچنان جعلناکم، گردانیدیم شما را امتا وسطا، گروه مختار، لتکونوا شهدا علی الناس، تا باشد گواهان بر مردم، و یکون الرسول و یکون الرسول و باشد پیغمبر علیکم شهیدا بر بالای شما گواه. الله توسط از دین یه امت اسلامی را چقدر عزت میدهد، چقدر بلندش کرده. ای کاش که مسلمان ها عزت خود را و وقار خدا بفهمد، ولی مسلمان ها باز مزدور می شود. از این خود پیغمبر خدا می فهمد که یک وقت سر امت اسلامی می آید که مثل که یک کاسه را بگذاری و هر کس در کاسه دستک زده برود، هر کس بخورد. مسلمان ها این تو می شود، مسیحی هم شکست خورده می خورد، اوندو هم از او می خورد، یهود هم از او می خورد، دیگه ادیان والا هم دیموکراسی خیر هم از او می خورد. پیغمبر خدا علیه السلام صحابه گفتند که یا رسول الله، در روز ما کم هستیم؟ گفت نه، بلنتم کثیرون، بسیار زیاد می باشین، ولیکن غفاء کغفاء الطير، ما نقف دریا می باشین که هیچ کت خود دیگر رفت نداره، سست و پست و جبون تنبل، اینجا مردم می باشین. یک دلار یک جا بکو، یهود سقوط میکنه، یک دلار اگه این کار ما بکنیم، و هیچ مشکلی نیست، این کار کرده میتونیم. الله دست پای کل مسلمان ها را گرفته. الله میگه و کذلک جعلناکم، و همچنین گردانیدیم شما را امتا وسطا، امت مختار، و وسط دو معنا میده. وسطن وقتی که مجزومش بخوانی سین را، یعنی سین را سکون بدی، وسطن به معنای میانه. و کذالک جعلناکم امتا وسطن، شما را مردم میانه اختیار کردیم. افراط و تفرید در دین نیست، افراط و تفرید در دین نیست. آنانی که برای مسلمان ها بنیادگرا و افراطی میگن، در حقیقت این دین نشناختن. در این دین افراط نیست. اگر افراط صورت بگیره باز هم اسلام نیست، اگر تفرید صورت بگیره باز هم اسلام نیست، زیرا این دین وسطن خودش میانه است، خودش این دین میانه است، کل روابط به شکل درست انجام داده. و تعبیر بگم وسطن به معنای معتدل و مختار برگزیده. الله ایره چی کرده؟ ایره برگزیده. وسطن به معنای برگزیده، مختار. چرا الله تو را انتخاب کرده؟ هم مختار و هم میانه و رو معتدل الله تو را انتخاب کرده. لتکون شهدا علی الناس، تا به اساس اعمالتان که در زندگیتان تجسیم می شود، امن را الله به تو داده، عزت را الله به تو داده، عقل را الله به تو داده، همه چیز را الله به شریعت کامل را برای تو داده. این تو شریعتی که یهود توانایی را نداره که مردم را به دینشان دعوت بکنه و بگه زیر چتر دین زندگی بکنه. در اسرائیل نتانستن دینشان تطبیق بکنند. در اسرائیل به اسلام بی‌دینی را و همه دین را در عبادتهایشان را محصور کردن. مسیحیت عاجز شده که دینش تطبیق شود، بنان دین از زندگیشان برداشته. یگانه کسی یهود و بودا و همه رقم کلشان ختم شده. کسی که میگه که ما دنیا را هم جور میکنیم توسط از دین، تو مسلمان هستی. یگانه کسی که میگه ما توسط دین دنیای خودم جور میکنیم، او مسلمان است. از این خاطر وسطا الله تو را به انتخاب کرده که شریعت الله دنیا و آخرت را جور میکند. تا چی باشد؟ لتکون شهدا علی الناس، تا گواه باشد بر مردمان که خداوند متعال انسان را عاطل نگذاشته. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و پیغمبر بر بالای شما گواه باشد که یا الله ای امتم به دین چنگ زده بودن، قرآن را تطبیق میکردن، برای استحکامش مبارزه میکردن، اینی مردمی هستن. ولی خب شما میفهمین که به اساس این آیت عظمت آنانه که در راه خدا میرزمن و شریعت خدا را میخوان چه قبلند است. هیچ نمیتونم، یکی از علما میگه یکان بار ما کلمه های را استعمال میکنیم به اساس مجبوریت است. مجبوریت اگر نی، یک کلمه بزرگتر باید استعمال میشد. و طور مثال وقتی که نام قهرمان دیگه کلمه ندارن، با چی میگه؟ بسیار قهرمان است. اگر نی کاری که کردن، باید یک کلمه دیگه برش وضع میکردیم. ولی هم الله شاهد است که آنانی که به خاطر استعلای حکومت دینی خون میتن، جان میتن، شب و روز تلاش میکنن، چنان بلند است که الله اینها را چی میگه؟ لتکون شهدا علی الناس، بر کل مردم گواه هستی. فقط مردم خواه نمیتن مسلم هاری که هم گواه باشن. الله ایتو کسای را گواه میتو که شخصیتش هم را تقاضا بکن. لتکون شهدا علی الناس، چه قبلند است مقام زن، تا که گواه بر مردم باشین که تو باید بگه که نگفته بودیم که دین باید تطبیق شود؟ به خاطر اعلای کلمت الله دروازه تا دق نکرده بودم، تو را خبر نکرده بودم و تو چپ شوی، او با سرت گواه شود. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و پیغمبر بر والای شما گواه شود.